Muhterem hocam, tefekkür nedir? Hakiki tefekkürü nasıl anlamamız gerekir? Hüzün ile tefekkür arasında nasıl bir irtibat vardır? Tefekkür de peygamberlik mesleği aslında. Kendi de tavsiye ediyor. Âlâ-i ilâhî hayâtu beyinâtı. Emirleri tefekkür edin diyor. Zat-ül-Uyyet'e kadar sınırı hududu götürdüğüne göre demek yani Necip Fazıl'ın tabiriyle eşya ve hadiseleri sürekli hallac edin manası çıkar bundan. Kendisi de öyle yapıyordu. Gece kalktığı zaman Ayşe validemizden rivayet edilen şey diyor ki eliyle işte yüzünden uykuyu giderdi. Ondan sonra baktı gözleri doldu. İnne fi halkı semavati vel ard fakhtilâ fi'l-leyli ve'n-nehâri le-âyâtin li'ulil-elbâb. Ayetini okudu sonuna kadar. Yatarken, kalkarken, otururken sürekli tefekkür etme. Bir diğer tarafta müminin konuşması hayır, sükutu tefekkür diyor. Demek ki müminin hali iki şeye bağlanıyor. Ya hayır konuşacak, sürekli sözünü evirip çevirip hayra getirecek. Bu hayır Allah adına bir hayır olacak. Allah için hayırlı bir iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluyla alakalı hayırlı bir iş olacak. Müslümanlara nasihat manasında hayır olacak. Eddin ve nasihat hadis-i şerifiyle onun açılımında gördüğümüz çerçevede olacak. Veya sükut edecek. Sükutu da tefekkürdür. Yani tam müminin, kamil müminin mütemadi hali dururken düşünecek, kafasında değişik şeyler evirip çevirecek. Ben buna başka şeyleri de ilave edebilirim. Mesela ümmeti Muhammed'in bugün maruz kaldığı, tarihinde hiçbir zaman maruz kalmadığı, bu ölçüde maruz kalmadığı bela ve musibetlere maruz. Şimdi bundan nasıl sıyrılırız yani? Ve işin içinden sıyrılma adına bir fikir üretme, alternatif bir şeyler ortaya koyma, bu da tefekkür ifade ediyor. Yani tefekkürü sadece âlâ-i ilâhî, Cenab-ı Hakk'ın âsârını, ef'alini, esmanın cilvelerini düşünerek, Zat-ı Uluhiyete her şeyden bir yol bulup imanını, marifetini derinleştirme şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda dini mübini İslam'ı yeryüzünde ihkam etmem. Sağlam oturmasını sağlama, varsa gayrileri bertaraf etme, o gayrileri bertaraf etme adına alternatif düşünceler üretme, bütün bunlar hepsi tefekkür kategorisine girer. Tefekkürünüz neye taalluk ediyorsa, o şeyin kıymeti ölçüsünde tefekkür de sizin için kıymetli olur. Allah'ın adının kendine has yüceliğinde duyulması, hissedilmesi, bizim vazifemiz odur. Allah her zaman mütealdir. Zat-ı Uluhiyet'in mevzuunda imali fikretme, marifete ulaşma, muhabbete ulaşma, zevk-i ruhaniye ulaşma, belki bunlar da biraz bencillik de olabilir yani. İnsan kendi marifeti adına, kendi muhabbeti adına, kendi zevk-i ruhanisi adına, kendi aşkı şevki adına olabilir bazen. Kaçık olabilir bunlar da. Fakat şu dini mübini İslam'ın yeryüzünde yeniden şehval açması, mülahazasıyla oturup kalkma, hep onu düşünme, yollar, yöntemler arama, onunla uykusunu kaçırma, onunla delirme, onunla geceleri kalkıp dolaşma, sık sık onun insanın beynine vurmasıyla onun rahatsızlığını yaşama, bunlar âli derecede tefekkür seviyesinde hususlardır. Çünkü hepsi Zat-ı Uluhiyet'e ait şeylerdir. Nebi'nin bayrağının başka bayraklar altında olması, dinimiz adına bizim için bir zuldür. Peygamberimize karşı da bizim namımıza, bizim hesabımıza bir hakarettir. Tahkir manasına gelir. Bir Müslüman bunun üzüntüsünü ruhunda, vicdanında duymuyorsa Nebi ile alakası, münasebeti işte o kadardır. Dolayısıyla tekrar ediyorum ben, yani düşüncenizi neye bağlamışsanız o şeyin kıymeti ölçüsünde o mevzudaki düşünce sizi değerli hale getirir. O istikametteki düşünce değerli bir düşüncedir. Belki bunlardan bazıları vesiledir, vasıtadır ama gaye ölçüsünde gayeye yakın çok büyük vesilelerdir. Şimdi bazen hüzn ile tefekkür böyle iç içe olabilir işte hali hazırda olduğu gibi. Bütün bunlar karşısında çaresizlikten dolayı hüzün duyma, Allah'a inanmışlığın, Kur'an'a bağlı olmanın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedur Resulullah demenin gereğidir kanaat-ı acizanemce. Böyle bir hüznü daim olmalı. Gülüp oynayacak zaman değil yani. Evde annen ölmüşse, baban ölmüşse, uzatmış onu yıkıyorlarsa şayet, orada gülüp oynamak, def vurmak, dömbelek vurmak insanın akılsızlığına delalet eder. Halihazırda Müslümanlığın maruz kaldığı şeylerin yanında evde annenin, babanın, eşinin, çocuklarının hepsinin birden ölmesinden çok büyük bir hadisedir. Hiç olmazsa günün belli bölümlerinde bu türlü şeyleri düşünme, bir hususiyetle Allah'a günümüzde daha has manada inanmışız demenin gereğidir. İhlaslılar yolunda bulunmanın gereğidir. Dolayısıyla böyle bir dönemde hüzün bana göre o hüzne bağlı bir ızdırap, insanın içinde ızdırap duyması Kabe'de yapılan dualardan daha makbuldür. Arafat'ta el kaldırıp gözyaşı döküp dua edeceğine, ümmeti Muhammed'in derdiyle kıvran gece başını seccadeye koy, ne olur Allah'ın bahtına düştüm, ümmeti Muhammed'i bu mezelletten kurtardı. Daha kutsal bir dua yapmış olursun. Böyle bir hüzün, böyle bir ızdırap. Ve diğer taraftan da bunların düşünülmesi meselesi var. Esas, yani nasıl yaparız ki acaba biz? Bu da meselenin tefekkür yanı olur bu. Ama genelde hüzün ve tefekkür dendiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, büyüklere mahsus şey esasen, ben Müslümanlık adına çizgimi koruyamadım. Onun hüznünü taşıma. Çizgimi korumam için ne türlü bir marifet ufkuna ulaşmam lazım? Meselenin tefekkür yanı. Beni bir akıbet bekliyor. Bir sui akıbet midir, hüsnü akıbet midir? Sabah akşam dualarımda Allah'ım ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizri dünya ve azabil ahire diyoruz. Allah'ım akıbetimizi her zaman güzel yap. Bizi dünya ve ahiret güzelliklerine ulaştır ve kötülüklerden de siyanet buyur. Şimdi kendisini bekleyen böyle bir akıbet varsa bu insan hüzn içindedir sürekli. Böyle bir hüzne karşı yapması gerekli olan şey de tefekkürü daimdir. Yani nasıl yaparım ben? İman adına nasıl derinleşirim? Marifet adına nasıl enginleşirim? Muhabbet ve zevk-i ruhani adına Allah'la nasıl bir münasebete geçerim ki suyu akıbetim hüsnü akıbete çeviririm? Yani genelde hüzün ve tefekkür dendiği zaman daha ziyade bu alanda anlaşılmıştır. Fakat ben bunlarda kısmen şahsilik gördüğümden dolayı aslında ruhumuzda bulunan varsa bu hüznü, ruhumu dimağımızda bulunan varsa şayet bu tefekkürü başkalarına aşılama, dert edindiğimiz şeyleri alemin derdi haline getirme ve böylece düşünmeyi herkesin işi haline getirme. Hüznü herkesin işi haline getirme, bu zımni, bu manevi duaları külli birer dua haline getirme ki kabule karin olsun. Şimdi bunun karşısında insanlar ferden ferda dua edebilirler. Kıtmir dua edebilir. Fakat bir ferdi bir duadır. Ama bu duaya herkes iştirak eder, ellerini açar. Herkes müşterek yalvarırlarsa külliyet kesbeder, kabule karin olur. Bizim hüznümüzün Allah indinde bir şey ifade etmesi, tefekkürümüzün bir şey ifade etmesi için şayet onu umumileştirmek lazım, küllileştirmek lazım. Alem hüznümüzü alemin meselesi haline getirmek lazım. Dolayısıyla eğer bir şey kabul görecekse, teveccüh görecekse işte bu teveccüh görür. Çünkü umumun isteğidir. Ferdin isteği Allah onu da reddetmeyeceğini söylüyor, söz veriyor. Yürekten halisane Allah'a inanır ve Allah'ın onu ihsan edeceğine, lütfedeceğine de kanaat getirerek eğer duada bulunursa Cenab-ı Hak icabet buyurur ona. Fakat külliyet kesbetmiş duaların reddedildiği çok az görülmüştür. Allah, yanlış yaptığımızdan dolayı zalimleri bize musallat etmiştir dünyaya. Burada düşünüp sebebi çok iyi tespit etmemiz lazım. Biz doğru kullar olsaydık, Allah Celle Celaluhu doğru kullarla beraber olduğu vaadinde bulunuyor. Allah sizinle beraberdir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mümin iseniz hakkıyla beyhude hiç tasalanmayın. Hiç gevşekliğe düşmeyin. Mutlak zikir kemaline masruf, aksine ihtimal vermeyecek şekilde Allah'a inanmışsanız ve şuna da inanın, Allah sizi terk etmeyecektir. Bu açıdan şahsımız adına tefekkür, şahsımız adına hüzün, o da küçümsenecek bir şey değil. Bana göre en içten dualardan daha makbul bir duadır hüzün ve ızdırap, ızdırap. Bir dakika din-i mübin-i İslam için çekilen ızdırap, bana göre 100 tane kurban kesmeden daha bereketli bir iştir. Birkaç defa nafile hacca gitmekten daha bereketli bir iştir. Izdırap. Gönülden ah edenin her ahına icabet edilmiştir. Ona doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. El verir ki biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim. Onun hali hüznü daimdi. Hayatında 3 kere gülmüştü. İnsanlarla karşılaşınca hep tebessüm ediyordu onların hatırına. Çehresinde tebessüm vardı. Bu seyrinin kaside-i büresinde ifade buyurduğu gibi. Fakat gülme meselesine gelince hayatında 3 kere gülmüştü. Sizi bekleyen ciddi bir akıbet var. Esved İbni Yezid'in Nakay'ın mülazası gibi el-emru ciddun. El-emru ciddun. İş çok ciddi. Bildiğiniz gibi değil. Allah'a ne verdiniz ki siz kabir azabını rahatlıkla geçeceğinizden emin bulunuyorsunuz. Mahşeri rahat aşacağınızdan emin bulunuyorsunuz. Sıratı geçeceğinizden, cennete gireceğinizden emin görünüyorsunuz. Ne verdiniz? İmtihandayız burada. 20 sene okuyorsunuz. 20 senede çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz, sonra ölüm bekliyorsunuz. İşte hayat dediğiniz şey bu. Ne emekler veriyorsunuz, ne emekler veriyorsunuz. Kafanıza ve gönlünüze bakılırsa ebedi saadete talipsiniz. Ebedi mutluluk. İstediğiniz her şey burnunuzun dibinde. Ciddi meseleler karşısında ciddi olalım. Hazreti Adem de o idrakta Havva, ben, biz, neslimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi mağfiret etmezsen kaybedenlerden oluruz diyor. Demek ki esas yapılan hatalar, günahlar. Ben meseleyi biraz daha açarak söylüyorum orada. Rabbena la tusallit aleyna bi zunubina bi hatiatina ve bi maasina ve bi mesavina ve bima la tuhibbu ve la tarda men la yekhafke ve la yerhamuna وَرْزُغْنَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ اِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah'ım günahlarımızla, hatalarımızla, masiyetlerimizle, çirkin görülen tavır ve davranışlarımızla ve senin sevip hoşnut olmadığın şeylerle bunları işlediğimizden dolayı zalimleri bize musallat etme dünyada deme. Ve bize dünya ahiret hayrını lütfeyle diyoruz. Ama belki ondan daha evvel insan demesi lazım ki Allah'ım bize günah işlettirme. Es kazara hataya düşersek şayet hemen tövbeye hidayet buyur demeli insan ondan evvel. Sürekli tövbe, evbe, inabe kurnalarına koşarak arınma yollarını bize hidayet buyur. Hiç kirli kalmayalım, tek dakika kirli kalmayalım. Gözümüz bakmanın kirleriyle, kulağımız duymanın kirleriyle, Ağzımız konuşmanın kirleriyle kirli kalmasın. Hemen arınalım. Her zaman senin huzuruna çıkacak gibi tertemiz duralım. Nasıl bir büyüğün yanına çıkmak isterken kravatını 50 defa aynanın karşısında düzeltir, yakasına bakar, birkaç defa ceketinin yakalarından tutar, omuzlarını düzeltmeye çalışır. Kapıya yanaştığı zaman bir daha kendisini kontrol eder. Allah'ın karşısına düzgün gitmek lazım. Tam kirlendiğin bir anda düşüverirsen oraya, ona düşme denir. Gitme denmez. Ona yuvarlanma denir. Bizi tertemiz yaratan, dünyaya fıtrat-ı selim ile gönderen, insan mahiyetinde gönderen, hayvanlardan ayıran, akılla, fikirle, şuurla serfiraz kılan Allah'a karşı ayıp olmaz mı? Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbim, sana tevekkül olduk, tevekkül ettik. Sana döndük ve ileykel masir. Sana inabe ettik ve sana dönüyoruz. Mesih sensin dedikten sonra Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Küfredenlere bizi imtihan mevzu yapma. Onların eliyle bizi imtihan etme. Onları bize musallat etme. Bizi onlarla zorlama demektir. Zaten nerede olursa olsun evvela kendi tavırlarımız, kendi eksik ve gediklerimiz öne sürülüyor. Nerede olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e genelde baktığınız zaman. Sonra onun nazarı merhametine müracaat ediliyor. Sonra da onun nusreti ve inayeti dileniliyor. Şimdi orada İbrahim Aleyhisselam diyor onu. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vagfir lena diyor. Mağfiret buyur. İnneke entel azizül hakim diyor. Hazreti Musa, Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li diyor. Nefsime zulmettim, beni mağfiret buyur diyor. Yunus bin Mette, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntum minez zalimin diyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam, Rabbi inni messeniyed dur hala arz ve ente erhamur rahimin diyor. O Ribbiyun dediğimiz zatlar, kendini hakka adamış, Rabbani olanlar, ilim erbabı, Ribbiyun kelimesine gelince hakka adanmış ruhlar. Ve keyyi min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kefir fema vehenu lima asabehum. Başlarına gelen şeylerden dolayı katiyen gevşekliğe düşmediler. Fî sebille ve mâ da'ufû ve mestekânû zaaf göstermediler. Küfür karşısında da eğilmediler. Dimdik durdular. Hiçbir zaman. Sağnak sağnak belalar yağdı başlarından. Biri gitti, diğeri geldi. Bunlar başına gelse ama katiyen eğilmiyor. Katiyen bel kırmıyor, boyun bükmüyor onlar karşısında. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah dişini sıkıp sabredenleri sever. Bunlar işte diyor. Ve ma kana kavluhum, onların sözü illa an kalu, şu oldu, başka değil. Sözleri şu oldu. Hep şunu dediler. Rabbena ufir lana zunubena ve israfena. Rabbimiz, günahlarımızı yarlığa ve israfımızı mağfiret buyur. Hayatımızı israf ediyoruz. Zamanımızı israf ediyoruz. Verdiğin şeyleri yerinde kullanmıyoruz. Göz ibret içindir. Ağız hakka tercüman olmak içindir. Kulak ondan gelenleri duymak içindir. Ve beden onun karşısında kemerbeste vübudiyet içinde durmak içindir. İsraf. Böyle yapmazsan hayatını israf etmiş olursun. Çünkü neyi yaratılış gayesinde kullanmıyorsan o israf edilmiş demektir. Rabbena ufir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sabbit akdamena. Bizi sabit kadem kıl, kaydırma. Nerede duaya müracaat ederseniz mutlaka başında bir ayet evvel, o ayetin içinde, o ayetin yarısı Cenab-ı Hakk'a karşı bir arz-ı hal vardır esasen. Bir kendi durumumuzu ifade vardır. Ondan sonra da Allah'tan istediğimiz şeyleri, isteyeceğimiz şeyleri isteme vardır. Esası odur. Böyle düşündü, böyle yaşadılar. Tarihe öyle not düştüler. Öyle bir miras bıraktılar. Öyle bir anlayış, engin anlayış ufku bize miras bıraktılar. Bilmem ki onu zaim ettik. Allah'ın gönderdiği bela ve musibetleri ancak kendine Allah'a adanmışlıkla, Allah'ın yüce ismini dünyaya duyurma azmiyle savabilirsiniz.